Jæja, þá kom að fyrsta podcasti úlingadeildar samfélagsfræði þessa önnina og við ætlum að fjalla fiskveiða öldina. Já, maður gæti haldið að þetta sem við erum að tala núna sé leynilegra heldur en til dæmis drápin í Grindavík eða ýmislegt sem við komum að seinna sem við erum að fara að læra seinna en þetta samt mjög mikilvægt upp á samhengi til að skilja hinna atburðina Aha. og skipti mála að vita þetta. Byrjum að líka taka fram að þó að þetta heiti fiskveiði öld, að veiða öld, þá er þetta ekki samt bara 100 ári eins og ein öld. Nei, við erum að tala með öld í annari merkingu, svona eins og steinöld eða bronsöld. Ja, tímabil. Tímabil, já. En sem sagt, málið þetta. Ísland ekkert rosalega langt land, gamalt land. Það eru fáar þjóðir til í þessum heimi sem að þekkja sögu sína alveg aftur í byrjun. Við ja, þekkjum okkar sögu bara fram að byrjun. Ótrúlega heppir með það. 870. Þá bara hefst saga Íslands eins og við þekkjum hana. Og þeir sem fluttu til Íslands, landnámsmennir, Ingólfur ja. Arnarson og Helgi Magri og allt þetta fólk, þetta voru bændur. Bændur sem að stundum sko blandaði sem svona víkingaðili. Ja. Þeir fóru og reyndu ja, ja. Aðra. En þetta voru... komur Númuland hérna, hérna var Nólandsvæði til þess að... Já. Hérna, setja upp Akra og... Já, tún og þetta líka var til þess að menn dreifðu sér mjög sko það langt á milli mann því að bændur þurfa stór lönd til, til að heiga og þannig að landið það tók ekki nema sko það tók innan við öld frá 870 til 930 þetta er 60 ára eða svo leis þá er bara búið að nema allt Ísland en það er samt ekkit rosalega margt fólk á Íslandi vegna þess hvað, hver manneskja þarf mikið pláss út af því við vorum með búskap Akkurat. Ef við hefum verið fiskveiði þjóð strax í byrjun þá hefði fólk getað að byrja byggt sér þorp Akkurat. Og þá er kannski þeir sem bjögg og öllu Norðurlandi komist við í fimm þorpum eða eitthvað Já, en þetta er sem sagt landnámsöld og landbúnaðaröld Já, frá... það hefur stundum verið talað um það að tímabili frá því að Ísland er numið og fram til svona 1300 Já. Sé landbúnaðaröld vegna þess að landbúnaður er lang ríkjandi í samfélaginu lang mikilvægsta atvinnugrein sjókvæmur fiskveiðar þeim tekur þá við, þá fer fara fiskveiðar og verslun að skipta meira og meira máli sjórun fyrir að vera aðalatri Já. Og það er talað með þessi öld sé frá hvað 1300 til 1550 það vil cirka það, það er frá síðaskipta og fiskveiðaröldin hún skiptist nú líka í svona eiginlega þrjá megin Já, það er búið að skipta þessari fiskveiðar í þrjú tímabil eftir þjóðunum sem við voru aðalega að versla við okkur. Já, það er mest áhrif hér á landi. Við byrjum á norsku öldunni. Eðlilega, við vorum náttúrulega komið frá nú reyland flest, þannig að fyrst er Noregur aðalandið og það er kallt að norska öldin, svo kemur enska öldin og svo þýska öldin. Akkurat. Og mikið af því sem við lærum í þessum áfanga, þessu efni, snýst atburði sem gerast á mörgum þessara tímabila. Því þetta gerist ekki allt í friði og ánægju. En það sem við vorum helst að flytja út úr landinu á þessum tíma. Fram að þessu höfða bara verið landbúnaður, ef eitthvað. Aðalega vaðmál sem er bara efni búið til úr ull. En núna vorum við fann að gera skreið og lýsi. Og skreið er þurrkaðu fiskur. Lýsi er brætt lifur yfirleitt. Brennisteinn og fálkar. Og fálkar, já. Fyrir ríka höfðingja suður í heimi sem að vildu. Við vorum ennþá hlýtt út allt í vaðmál, en þannig að fara að koma inn sjávar út vörur. Og núna ætlum við að tala eins um norsku öldina, fyrsta tímabilið, sem er þá 14. öld. 1300 til 1400. Þessi nöfnum er alltaf öll gefin löngu seinna, menn kölluðu þetta ekki norsku öldina. Nei, eðlilega ekki, en það var það bara nútíminn. Já, en þá var Ísland eiginlega bara beintengt við bara eina borg í Noregi. Já, Björgvin eða Bergen. Bergen. Það sem rigni gríðarlega mikið. Já. Og af hverju voru bergenarbúar eða björgvinarbúar, af hverju voru þeir allt í einu farnir að stunda svona mikil viðskipt og fengur einn engaleifi til að versla við Íslandi. Það var þann norski konungurinn sem var einn með konungur eftir Íslandi sem var svona millingungur leður þetta. Já, en sko það sem gerist er að þarna Noregur byrjar í vandræðum. Já. Vegna þess að kaupmenn sunnar úr Evrópu frá norðusturönd þeir sem er nú Þýskaland Hansakaupmennin sem þeir fylgjum svona aðeins mjög sveitna þeir voru svona bandalagi þarna eftir allri norðusturönd Þýskalands voru þessir Hansakaupmenn sko, þeir voru bara búin að leggja undir sig meir og minna allt Já, norðmenn gátu ekkert farið inn á meginlandi hérna, eða keift þeir bara fengu engan business annars staðar þannig að þeir neittust til að fara að leita til Íslands já, já. Og þá fór að vera dalti mikil áhrif á Íslandi já. Þeir fór að vera satt, fá, kaupa okkur fisk og það fór að vera business í því a, að fara og bara á okkurum ástímum að veða fisk fyrir norminna og það voru svona atburðið sem gerist það var hérna komu erfileikar í sveitunum komu erfið ár já. Og þá hérna og þá það, alltaf svoleiðis fær fólk pínu til að hreyfa sig já. Til að prófa nýja hluti prófa að fara að veiða þegar þú missir búskapinni niður já. Og normen voru bara alltaf ábyrjandi hérna þeir, já, voru með, voru... þeir voru með sína menn hérna í mikilvægum embættum og, hirstjórar, hirum allt og við náttúrulega tilherðum Nóri þannig lagað sko og, en það var náttúrulega alltaf í góðu við drápum stundum sendimenn frá, frá Nóri en það voru við náttúrulega hálfgerir eða við vorum bara villið menn það var náttúrulega ekki þessu lög og reglur sem við tekjum í dag já. En svo gerist það að Ísland bara, bara einu brett eila hættir að tilherra Nóri og fyrir að tilherra Danmörk sem áður náttúrulega Nóri líka því náttúrulega já. Þetta er Kalmar þetta er út af brúðkaupi Kalmar bandalagi að það sem sagt kóngurinn í Nóri hann Hákon 50 giftist prinsessun í Danmörku mm-hmm. og það verður til þess að verður bara til eitt ríki sem er kallað Kalmarsambandið mm-hmm. og höfuborg þess eiginlega verður Kaupmannahöfn þannig að þarna flytjumst við yfir og við verðum ekkert aftur undir Nóri nei við fyrum aldrei aftur undir Nóri þannig bara Ísland allir voru danskri nýlendur já og þetta voru reynda að nota síðan rök til að losa Ísland frá Danmörku á sínum tíma við höfum aldrei, við höfum bara gengist kóngurinn já, já, heimstyrjaldar já sko þetta er fyrir, þetta er Jón Sigurðsson þá segir já. Hann, sko rökin hans voru þessi þannig að þá höfðu frakkar dreipið sinn kong já. Í byltingu og kongurinn í Danmörku var hræddur, hann sagði af sér og var já. Bara svona gerfi kongur eins og hann er í dag, bara svona tákrætt kongur já, já. Þá sagði Jón Sigurðsson einmitt heyrðu, ok, kongurinn er búin að segja af sér málið að Íslendingar þeir gerir samning við kongin já, aldrei við þingið í Danmörku eða eitthvað annan Þetta var eina röksendunum okkar en, hérna, en það sem við ætlum að enda á að segja hér er að hérna að norska öldin hún deyr dálítið út vegna þess að normenn hefur glata þessari verslunarbúrsinni Bergen já, eða Björgvin þegar að hansakaupmenn bara hreinlega þeir bara eyðilega borgin þeir kveikja í borgin af hverju, vegna sem nú voru þeir mætið til Bergen já. Svo erum við mér fóða vesla við ykkur og normenn hefur sagt nei, nei ekki og hérna þá bara brendu þeir borgin og þá, og þetta gerist sko upp úr, þetta er 1430 tæflega, 1428 og þá það er þetta búið að vera dofnýt aldrei tíma og byrjuð sem við ætlum að tala um í næsta hlaðvarpi